الزاريات قاف میں مضمون تھا کذلک الخروج کہ حشر نشر یہ حق ہے. اب سورۃ الزاریات میں یہ مضمون ہوگا کہ جزا سزا بھی ہوگی, جزا سزا بھی حق ہے. خلاصہ سورت کا موضوع جزا اور سزا کا برحق ہونا, اس پر ایک شاہد کا بیان ہوگا. شاہد کا بیان ہوگا. نمبر دو, حشر نشر کا نمونہ. نمبر تین, اثبات کے دعویٰ کے لیے دو عقلی دلیلیں. دو عقلی دلیلیں تخفیف دنیاوی کے پانچ نمونے, دنیا کے تخفیف اور درابے کے پانچ نمونے, اور دفع عذاب کے لیے امور ثلاثہ کا بیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فالزاریات ضربا, فالزاریات ضربا, قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑانے والی ہیں مٹی کو. فالحاملات ذکرا, بس قسم ہے ان ہواؤں کی جو اٹھانے والی ہیں بوجھ کو. فالجاریات یسرا, بس قسم ہے ان ہواؤں کی جو چلنے والی ہیں یسرا آہستہ. فل مقسمات امرا, بس قسم ہے ان ہواؤں کی جو تقسیم کرنے والی ہیں امرا, امر الہی کو. انما توعدون, بے شک تم توعدون جو وعدہ دیے جاتے ہو, لصادق, وہ البتہ سچا ہے. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ, اور بے شک سزا جزا یہ واقع ہے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُوكِ, اب ذرا دیکھو یہاں پر اللہ فرماتی وَالسَّارِيَاتِ ذَرْوَا, قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑانے والی ہیں مٹی کو. فل حاملات بکرا, بس قسم ہے ان ہواؤں کی حاملات جو اٹھانے والی ہیں وفرا بوجھ. فل جاریات یسرا, بس قسم ہے ان ہواؤں کی جو چلنے والی ہیں یسرا آہستگی سے. فل مقسمات امرا, بس قسم ہے ان ہواؤں کی جو تقسیم کرنے والی ہیں امرا, امر الہی کو. یہ تو ہے قسم, جواب قسم قیامت آنے والی ہے, اور جواب قسم جزا سزا ہوگی. اب مطابقت کیا ہے یاد رکھو, ابتداء ہوا چلتی ہے, ہوا چلتی ہے, مٹی اڑتی ہے. او ابتدا ذرا دیکھو, بالکل موسم صاف تھا, مطلب آسمان صاف تھا, ہوا چلتی ہے, اس کے بعد مٹی اڑتی ہے, اس کے بعد بادل آ جاتے ہیں, پھر بادل کہیں بارش برستی ہے, کہیں اولے بڑھتے ہیں، یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس کو ذرا قرآن کا انداز سمجھو، ہوا چلتی ہے، مٹی اڑاتی ہے، مٹی اڑتی ہے، اور پہلے بادل نہیں ہوتے، پھر اس ہوا سے بادل آ جاتے ہیں، پھر جب بادل آتے ہیں کبھی بارش پڑتی ہے کبھی اولے پڑتے ہیں، جہاں اللہ فرماتے ہیں بس داریات، اسی طرح تم بھی منظر عام سے غیب ہوگے، جیسے بادل منظر عام مطلع سے غیب ہے، ہوا چلے بادل لاتی ہے، ایک وقت آئے گا انما تو اتونا لصادقن، وہ قیامت آئے گی تم منظر عام پہ آ جاؤ گے، اور بادل آنے کے بعد کیا ہوتا ہے، کبھی اولے پڑتے ہیں پر مقدمات امرا، کبھی بارش آتی ہے، کسی پر اولے کسی پر بارش، کسی پر یہ بجلی اور کسی پر رحمت، ان تین لگا کے، اور اسی طرح قیامت کے دن کسی کو جوتے پڑیں گے اور کسی کو جنت ملے گی، ان تین لا واقع، یہ جواب قسم کے ساتھ مطابقت ہو گئی، بس سما ذات الحبوب، اور قسم ہے آسمان الحبوب کے جالی دار کی، جالی والے آسمان کی، الحبوب، حبوب کس کو کہتے ہیں، جال، تو کبھی آپ نے دیکھا ہو بٹیرے چمٹیرے پکڑنے والے جال لگاتے ہیں، لاوا جال، وہ ہے الحبوب، جالی دار آسمان کی، انکم تحشرون، بے شک تم جمع کیے جاؤ گے، تحشرون جمع کیے جاؤ گے، مراد کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں جالی دار آسمان گواہ، تم ضرور تمہارا حشر ہوگا، جس طرح اب دن دیکھو آسمان پر ستارے غائب ہیں، کوئی ستارہ نظر نہیں آتا، مغرب کے بعد ستارے طلوع ہو جائیں گے اور ساری چال سامنے آ جائے گی، فرمایا اسی طرح موت کے بعد تم منظر سے غائب ہو جاؤ گے، لیکن شام کو جیسے آسمان سے ستارے نمودار ہوتے ہیں، اس طرح تم منظر عام پہ آؤ گے، یہ آسمان جالی دار گواہ، ستاروں والا آسمان گواہ، انکم تحشرون، انکم لفی قول، بے شک ہو تم بیچ بات، مختلف، مختلف کیا مطلب، اختلاف والی بات کے، قول ناموافق بات، مختلف، یوپا کو پھیرا جاتا ہے انہ، اس قیامت والے عقیدہ سے، من اوپے کا جو پھیرا جاتا ہے ہر خیر سے، من جو پھیرا گیا ہر خیر سے، قتل الخراصون، مارے گئے لعنت کیے گئے الخراصون، اٹکل پچو لگانے والے، اندازے لگانے والے، اٹکل پچو سے کام لینے والے، اذا متنا وکنا ترابا، اس طرح کے اٹکل پچو اور خراس کا معنی بتایا تھا، قیامت کے حق میں کیا سرائیاں کرنے والے، الذین هم فی زمرۃ، وہ جو بیچ زمرۃ جہالت کے ہیں، ساہون غافل ہونے والے، ہیں بھی جہالت میں اور ہیں بھی غافل ہونے والے، انہیں کیا پتا، خرق، ہاں یہ بیبسی کے ذریعے خدا معلوم کرتے ہیں، اور خراسون سارے منطقی، خراسون سارے فلسفی، خراسون سارے فرنگی، خراسون یہ سارے تاریخ، یہ سارے اٹکل پچو والے انداز سے، آ رہا تھا نا تو گوبر لگا کھلا تھا دیوار پر، اونچا گوبر تھا، بیٹھ گیا بزرگ قلم یہاں پر ڈال کے، کیا یہ بھینس کیسے چلی ہوگی دیوار پر، بھینس کیا کیسے چلی ہوگی، پھر سیڑھی آئی ہوگی. اچھا چڑھ تو گئی ہے, پھر گوبر کس انداز میں کیا ہے کہ ساتھ چپل بھی جائے لگا ہوا بھی ہے, یہ کیسے؟ یہ ہے ہر خرات سارے گئی اجکل پچو والے ہیں, پتہ چلتا کوئی نہیں ایسے انداز میں کیوں کے جو ناچتے. یہ ہوا نا کہ وہ ہوا نا, آسمان میں سوراخ کوئی نہیں. یہ تمہاری نانی نے دیکھا ہے سوراخ کوئی نہیں ہے, شگاف کوئی نہیں, پورا نالج ہے فلانا ہے, قیامت نہیں آئے گی, ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے. اے سارے ٹوکے چناچے کرنے والے الخراسول, اللہ فرمائے کوتے لا مرے نوئے کوتے لا, لانت پڑے ان پر. اللہ دینا غمرہ دن, وہ جو ہیں بھی جو غمرہ جہالت کے ہیں, ساہون غافل ہونے والے, خیال ہی کوئی نہیں. یسالون ایان یوم الدین, استہزاء سوال کرتے ہیں کب ہے دن جزا کا, یوم ہم علی النار, جس دن وہ ان پر آگ کے, یفتنون جلائے جائیں گے, ذوقوا فتنتکم کہا جائے گا دیکھو اپنے فتنہ کو, ہاتھ لدی یہ ہے وہ, کم کم بھی تستعجلون یہ تم اس سے جلدی مچاتے, ان المتقین بے شک پرہیزگار, فی جنات و عیون بھی سادات اور چشموں کے ہوں گے, آخذین لینے والے, ما وہ ثواب آتا ہم یہ دے گا ان کو ربہم رب ان کا, انہو کانو انہم کانو بے شک دے یہ پہلے پہلے قبلہ دالے کا پہلے براد کیا ہے دنیا میں, وہ تین احسان کرنے والے یعنی ظلم نہیں کرتے تھے دنیا میں, دل سے دیکھی کرنے والے, کانو کلیلن بسے دوم یعنی فرائض سے ترقی کر کے نوافل کے بھی پابند تھے, ایک تو فرائض ادا کرتے تھے دوسرا نوافل کے بھی پابند تھے, کانو کلیلن تھے بہت کم, رات کو نیند کرتے رات کو بہت کم, ماں زیادہ فرائض تاکید ہے بہت معمولی بہت کم, رات کو نیندر کرتے تھے, قبل اسحار اور نمبر تین سحری کے وقت ہوں وافیاں مانگتے تھے بخشش مانگتے تھے, ربی انفالہم اور ان کے مالوں میں شفقت علی الخلق کا پہلو, حق للسائل والمحروم حق کے واسطے مانگنے والے اور محروم کے, وفی الارض اور بیچ زمین کے, آیات کئی دلائل ہیں للمنکرین حق یقین کرنے والوں کے, مستفیدین من الآیات وفی انفسکم اور تمہارے اپنے نفسوں میں بھی, افلا تبصرون کیا تم دیکھتے نہیں ہو, وفی السماء رزقکم اور آسمان میں ہے روزی تمہاری یعنی سبب یا فیصلہ ان پر ہوتا ہے, وما توعدون اور وہ جو تم وعدہ دیے جاتے ہو, بابا رب سے سما قسم ہے رب آسمان کی, بل ارض اور زمین کی, انہو بے شک ہو الحشر وہ حشر, لحق البتہ حق ہے, مثل ما جیسا کہ تم, انکم تنطقون جیسے کہ تم بولتے ہو, ایسا یقینی ہے جیسا کہ تم بول رہے ہو, تمہارے منہ سے نکلے ہوئے لفظوں میں کوئی شک نہیں, اسی طرح قیامت کے دن قبروں سے نکلے ہوئے زندہ کیے ہوئے پرزوں میں بھی کوئی شک نہیں, ما انکم تنطقون کو حل عطا کا حدیث ہوتا ہے ابراہیم, یا آئی تیرے پاس, یہ پانچ نمونے شروع ہو گئے تخفیف دنیاوی کے, حل عطا کا یہ استفہام تشبیہ کی شوق دلانے کے لیے, استفہام تشبیہ کی بڑی بڑی زبردست بات ہے, حل عطا کا حدیث ہوتا ہے ابراہیم, یا آئی آپ کے پاس حدیث ہوتا ہے بے ابراہیم, بات حضرت ابراہیم کے مہمانوں کی, المکرمین جو بڑے معزز تھے عزت والے تھے اللہ کے ہاں ارتخذوا علیہ جب داخل ہوئے وہ حضرت پر فقالوا سلاما اکرام اکرام اکرام کیا فقالوا سلاما کا سلمنا علیک السلاما قال سلام کا سلام سلام علیکم جملہ اسمیہ یہ حضرت ابراہیم کا اخلاق تھا کہ ان کا سلام جملہ فعلی ہے اور اس کا جواب جملہ اسمیہ سے زائد کرم اور اخلاق کے پہلو سے ہے. قوم منکرون فرمایا قوم کوپری ہے پہچانی نہیں گئی قوم منکرون فراغ الی آلہ خفیہ تن چلے اپنے گھر فجاء بعجل سمیر بس لائے بجلا سمیر تلا ہوا موٹا تازہ حنیف سمیر تھا بھی بڑا توٹا سمیر موٹا اور تھا بھی تلا ہوا بکرا بہو اور حضرت نے قریب کیا ان فرشتوں کے ہرے ان کے کالا اللہ کا کلون فرمایا کھاتے نہیں ہو اللہ کا کلون کھاتے کیوں نہیں ہو اوجا سمن ہوں کی پتن نبی غیب حد ابراہیم حضرت ابراہیم نے چھپایا من ہوں ان سے فی پتن ڈر کہ کہیں دشمن نہ ہوں اور مجھے خراب کرنے نہ آئے ہوں کادو لا تقف کا فرشتوں نے نہ ڈر وقت شروع ہو اور انہوں نے خوشخبری دی یہ کہہ کر کہ غلام حدیم لڑکے علم والے کی حضرت اسحاق کی فأقبلت امرأته في سرة اور متوجہ ہوئی بیوی حضرت کی فی سرة صائحة آواز نکالتی ہوئی بولتی ہوئی فسكت وجاها پس رکھا وجاها ماتھے کو فسكت یعنی تعجبا اس نے ماتھے پہ ہاتھ رکھا فقالت عجوز عقیم قالت یا ویلتا اے میں ماری ماتھے پہ ہاتھ رکھا یہ ہے تعجب نکل کے تعجب کما تتعجب النساء من جب عورتیں کوئی عجیب چیز دیکھتی ہے نا تو عورت چاند دیکھ رہی تھی نا چاند تو جہاں پر انگلی پر کوئی چیز لگی ہوئی تھی گندگی گندگی اس نے چاند جو دیکھا نا تو نظر پڑے تو چاند وہ بدبو جو آئی نا کہتے چاند تو ہے لیکن ہے ذرا جلا ہوا بو آ رہی جلا ہوا چاند ہے یہ ہے سکت بجا مارا ہاتھ اپنا اپنے چہرے پر کیا بات ہے شیعوں کے استدلال کو بھی داد دی دیے کہتے ماتم ثابت ہو گیا خدا تم پہ لعنت کرے ماتم کدھر ثابت ہو گیا ماتم ثابت ہو گیا یہ بی بی ماتم کر رہی تھی بیٹے کی خوشی کا اللہ فرماتے ہیں بشر رہا ہم نے بشارت دی اور اس بشارت پر وہ خوشی کا اظہار کر رہی ہے اب شیعوں سے پوچھو بھائی نام مرادو تم بھی حضرت حسین کی یہ ولادت کا کرتے ہو ماتم یا شہادت کا کرتے ہو کس کا کرتے ہو ماتم خوشی کا ہوتا ہے یا غمی کا یہ کام کر رہی ہے بشرو ہو میں غلام علی یہ تو بشارت ہے بشارت پر کون سا ماتم ہے ہیں وہ حضرت ایوب کے مرغ اس پہ رجلے کا ناچ ثابت ہو کیا بات استدلال تو ہوا تھا اسی طرح جہاں پر بھی ہاں بھائی جہاں دوستوں بزرگوں خوشی کا اظہار ہے اور لکھا ہے نیچے پڑھو ذرا عبارت تعجبن کما تتعجب النساء من امر الغریب عن ابن عباس اور اسی طرح جامع البیان خود شیعہ کی تفسیر منہاج الصادقین خود شیعہ کی تفسیر نور الثقلین خود شیعہ کی تفسیر اور امالی صدوق کا عذوب دور یہ سب کے اندر یہی بات لکھی ہے کہ یہ بطور تعجب کے بھائی صاحبہ نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھا اور اس تعجب کا نہ کہ ماتم کر رہی تھی. فسکت بجا فقالت عجوز حکیم, اور کہا پوری باندھ. قالوا كذلك, کہا فرشتوں نے اسی طرح ہوگا. قال ربک, فرمایا تیرے رب نے. انه هو الحکیم العلیم, بے شک وہ اللہ الحکیم فی صنعه العلیم, سے خلق ہی اپنے ہر کام میں حکمت والا, اپنی مخلوق کے خبردار. قال فما خطبكم ایها المرسلون, قال حضرت نے فرمایا اور کیا اہم کام ہے تمہارا اے بھیجے ہوئے, اے فرشتو ایک کام تجھے آ گیا خوشخبری والا, اور کون سا خطب. خطب کہتے ہیں کوئی اہم کام, اور کوئی. ایها المرسلون, قالوا انا ارسلنا, کہا انہوں نے انا ہم بھیجے گئے ہیں. الى قوم مجرمین, قوم مجرموں کی طرف, جو بڑے بڑے مجرم کرتے ہیں, بڑے بڑے جرم. الى قوم مجرمین, ارسل علیہم, تاکہ ہم چھوڑے ان پر. حجارت من طین, پتھر مٹی سے. مصوبمتن, یہ بھی پڑھ چکی ہو کل, پر وہ مصوبمتن, ان پہ علامتیں لگی ہوں. نام لکھاؤ اندہ رب کا, تیرے رب کے ہاں. دل مصرفین, المصرفین, ان ابن عباس, حد سے بڑھنے والوں کے لیے, برا کچرے کے. فاخرجنا من کان فیا, بس نکالا ہم نے من کان فیا من المؤمنین, جو اس میں تھے ایمان والوں سے. اس میں کون سا تعارض ہے؟ اس میں آیا منہم خیفہ, چھپایا. دوسرے مقام پہ آئے انا من کو بجے دور, رات میں رکھا سویا تھا. اب سب کی یاد ہے, رات میں نے وہ بیان رات ہو گیا ہے سورہ ہود میں. آپ کی یاد دہانی کا بہرحال شکریہ, اور یہ بتلانے کا بھی کہ میں جاگ رہا ہوں. من کان فیا من المؤمنین, فما وجدنا فیا, اور نہیں پایا ہم نے فیا اس بستی میں. غیر بیت من المسلمین, سوائے ایک گھر کے مسلمانوں کا. ایک ہی گھر تھا, مراد حضرت لوط علیہ السلام کا گھر ہے. فترکنا فیا آیتن, اور چھوڑا ہم نے فیا اس بستی میں. آیتن, سیا پانی, بطور عبرت کے. للذین, واسطے ان کے جو ڈرتے ہیں. العذاب العلیم, آخرت دردناک عذاب سے. وفی موسیٰ نمونہ ثانی, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں. پھر ارسلنا ہو, جب بھیجا ہم نے اس کو طرف فرعون کے. بے سلطان مبین, واسطے ساتھ کھلے دلائل کے. معجزات بھی, دلائل و آیات بھی, اور حیبت و روب بھی. فتولا بے رکنے ہی, بس بڑا فرعون ارکان سلطنت سمیت قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا. فقال طائر, اور کہا یہ دہشت گرد ہے اور مجنون یا پاگل ہے. طائر جادوگر ہے, آج کل کہتے ہیں دہشت گرد ہے اور مجنون یا پاگل ہے. فاخذ نہ ہو, بس ہم نے پکڑا اس کو اور کراچی کی جیل میں ڈال دیا. وجنودہ, اور اس کی کاپ سے ایک کی ساری جہنم رسید ہو گئی. سن رہے ہو کہ نہیں؟ فاخذ نہ ہو, ہاں فاخذ نہ ہو. ہر دور میں فرعون ہوگا, ہر دور میں کل فرعون. ہاں, یا فاخذ نہ ہو, ہم نے پکڑا اس کو. وجنودہ, اور اس کے لشکر کو بھی. فنبذناہم فی الیم, ہم نے پھینک مارا ان کو دریا میں, غرق کر دیا. وہوا ملیم, اس حال میں وہ الزام لگایا ہوا تھا. کفی آدن نمونہ خالص, اور آج میں جب بھیجا ہم نے اوپر ان کے عرضی العقیم, ہوا العقیم پانچ. تذرو, نہیں چھوڑتی تھی من شئی, کوئی بھی چیز. محکوم بالحق, ہلاکت کو, جس کی بھی ہلاکت کا حکم تھا اس کو نہیں چھوڑا. حسد علیہ, جس پر بھی گزرتی تھی, مگر کر دیتی تھی اس کو. کر رمیم, چورا چورا. حضرت شاہ سے معنی کرتے ہیں کر رمیم کا, نیچے لکھا ہے چورا چورا, بالکل رگڑا نکال دیا. ففی سمودا نمونہ راتے, اور سمود میں ارتی لالا ہم, جب کہا گیا ان کو. تمتاؤ حتا ہی, نبے اٹھا دو ایک وقت تک بہت بس انہوں نے سرکشی کی ان امر رفے اپنے رب کے امر سے بآخذت ہوں مستحقہ بس پکڑ لیا ان کو بجلی نے فہم ینظرون اور وہ سارے دیکھ رہے تھے فما استطاعوا من قیام اور نہ طاقت رکھی انہوں نے اٹھنے کی فما کانوا منتصرین اور نہیں تھے وہ بدلہ لینے والے فقوم نو نمونہ خامس اور نو کی قوم اس سے پہلے انہم کانوا قوما فاسقین بے شک تھی وہ قوم حد سے نکلنے والی فسما بنیناها اور آسمان بنایا ہم نے اس آسمان کو بِعَیْدٍ سات ہاتھوں کے فَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور بے شک ہم البتہ وسیع القدرت ہیں بڑے قدرت والے ہیں آسمان کو کس سے بنایا اللہ نے مجھے بولو ذرا کہ صرف آدم کو ہاتھ سے بنایا عجیب جو آپ کے نقطہ بیان کرتے ہیں خلقتہ بیدیا میں اپنے ہاتھوں سے بنایا آدم کو باقی سارا جہان کن کر کے بنا کہ آدم بنے بے جیسے جہاں پر جا گیا بنایا ہم نے آسمان کو کس کے ساتھ کس کے ساتھ ہاتھوں کے ساتھ اب تقریب یوں ہوگی وہ آسمان سونے آسمان بھی بنایا ہاتھوں نال سے ول ارض فرشنا اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ونعم الماہدون واہ واہیں پہچانے والے ومن کل شیئن اور ہر چیز سے خلقنا زوجین پیدا کیے ہم نے جوڑے تاکہ جوڑے خوش رہیں لعلکم تذکرون تاکہ تم ان مصنوعات میں غور و فکر کرتے ہو اور میری توحید ڈھونڈتے ہو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ